Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 1 marca, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Pogorsza się sytuacja epidemiologiczna we Włoszech. Służby potwierdziły kolejnych 8 śmiertelnych przypadków koronawirusa. Afganistan na drodze do pokoju. Amerykanie zawarli porozumienie z talibami. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju odbędą się okolicznościowe wydarzenia. We Włoszech zmarło kolejnych 8 osób zakażonych koronawirusem. W sumie od początku epidemii odnotowano 29 ofiar śmiertelnych. Liczba stwierdzonych zakażeń przekroczyła 1000. Szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli podczas wieczornej konferencji prasowej poinformował, że dziś stwierdzono 161 zarażeń koronawirusem. Ich łączna liczba wynosi obecnie 1049. 50 zarażonych osób uznano za całkowicie uleczone. 52% zarażonych znajduje się w izolacji w domu. Nie wykazują żadnych objawów lub przechodzą chorobę tak lekko, że nie trzeba ich hospitalizować. Obecnie 105 zarażonych patogenem przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Rząd zdecydował, że do 8 marca zamknięte będą wszystkie przedszkola, szkoły i uczelnie w 3 północnych regionach Włoch: Lombardii, Emilii Romanii i Wenecji Euganejskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Polsce nie odnotowano żadnych przypadków zakażenia koronawirusem. Stany Zjednoczone podpisały porozumienie pokojowe z talibami. To otwiera drogę do rozmów pomiędzy talibami a władzami Afganistanu i zakończenia trwającej od niemal 19 lat wojny domowej. Według podpisanego w Katarze porozumienia talibowie mają zaprzestać ataków na żołnierzy sił koalicji i odstąpić od pomocy organizacjom terrorystycznym. Z kolei Stany Zjednoczone i NATO mają w ciągu 14 miesięcy wycofać wszystkie wojska z Afganistanu. Porozumienie ma otworzyć drogę do rozmów pomiędzy afgańskimi władzami a talibami. W tym samym czasie, gdy podpisywano dokument w Katarze, w stolicy Afganistanu Kabulu, miejscowe władze oraz Amerykanie podpisali jeszcze jedną umowę. Ta deklaracja ma służyć temu, aby pokój w Afganistanie zagościł na stałe. Ma pomóc w zaprowadzeniu pokoju i stabilności w naszym kraju. Tak mówił afgański prezydent Ashraf Ghani. Szef NATO Jens Stoltenberg, który także przyleciał do Kabulu, mówił o historycznej chwili. To jest początek nowego rozdziału dla Afganistanu. Wszyscy członkowie NATO popierają kroki w kierunku pokoju. Porozumienia pokojowe są obietnicą zakończenia całych dekad wyniszczających konfliktów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rozmowy afgańskich władz i talibów zaczną się 10 marca. Już wiadomo, że będą one bardzo trudne i mogą potrwać wiele miesięcy. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony dla upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego. 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na 7 członkach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Okolicznościowe wydarzenia zaczęły się już wczoraj. Około 100 osób spotkało się na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Lesie Miejskim w Olsztynie, żeby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Żeby trochę aktywniej spędzić czas. Mój mąż interesuje się historią, więc nas też troszeczkę tym zaraził. Nie chcemy razem z nim spędzać ten dzień. Zawody strzeleckie gromadzą młodych ludzi, którym możemy opowiedzieć tradycje żołnierzy niezłomnych, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, dalej walczyli o wolną Polskę. Tego rodzaju zawody też są okazją do tego, żeby opowiedzieć, jaka była historia, jak było naprawdę. Mówił naczelnik olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Paweł Warot. Portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis tematyczny o polskim podziemiu antykomunistycznym żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. W serwisie znajdą Państwo m.in. propagandowe nagrania z archiwów Polskiego Radia z procesów pokazowych antykomunistycznego podziemia z lat stalinizmu. Historyczne groby w Sosnowcu unikną likwidacji. Cmentarz przy ulicy Smutnej trafił do rejestru zabytków. Dzięki temu groby uda się ocalić, te, które są cenne z punktu widzenia historii, ale nie zostały opłacone. Wojciech Skiba z Sosnowieckiego Urzędu Miasta. Chcemy, aby to dziedzictwo kulturowe, bo to jest dziedzictwo kulturowe, zostało zachowane dla następnych pokoleń. Bardzo często te groby są takimi małymi perełkami architektury i dlatego też ten aspekt jest również ważny, żeby, jak mówię, zachować to dziedzictwo kulturowe. Cmentarz przy ulicy Smutnej to jedna z najważniejszych nekropolii w mieście, na której znajdują się groby ludzi zasłużonych dla miasta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś od 7 do 11 stopni Celsjusza w południowej części kraju, okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Synoptycy zapowiadają śnieg tylko w górach, gdzie porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. W pozostałej części kraju wiatr umiarkowany. W nocy przymrozki tylko na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze kraju od 1 do 5 stopni Celsjusza na plusie. Trójka. Program trzeci. Mamy 6 godzinę niedzieli. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu. Śledzimy nowy okres w historii muzyki zespołu Kamp. Ja nazywam się Michał Margański, nadaję z festiwalu Snowfest i serdecznie zapraszam na wspólny czas z muzyką tworzą tu i teraz. Tu, czyli na jednej ze scen festiwalu, na którym stawiamy nasz znak jakości. Kamp, a następnie set Groove Armady wypełni nasz wspólny czas do godziny drugiej. To, co teraz w tej chwili Państwo słyszą, to właśnie jest początek live'u zespołu Kamp. Thank you. set to mind. Try to let you go by so you need. The football will come out. Try to talk with you, but I get the feeling. not the hate, 'cause I was born someday. Not the hate, the war is my favorite portrait. The war about you, don't care about wisdom, baby. Care about you, still care about you. Dzięki, Snowfest. Girl. Dalej z tym. Tak jest. Dzięki wielkie. Gwiazda słońce. We'll be right back.

Dzięki!